السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوة عندنا كتاب شيتو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة. تلتاجة عدة أسباب، سباب كذا كتيك أسباب زا كوباتا سعادة كوني مايشا. تمسوما بكساسا سباب سابا، سباب سابا. وكمبشانا kwa ufupi tulisema sababu ya kwanza katika asbabu ya saada kwenye maisha ni al-iman wal-amal salih. Hii ni ilikuwa sababu ya kwanza, al-iman wal-amal salih, ni imani na amal salih, kuamini na kutenda mema. Sio imani bila kitendo, ni imani na matendo. Tukasema sababu ya pili ni al-ihsan ila al-khalq bil-qawli wal-fi'l, ni kuwafanyia ihsan viumbe, kuwafanyia ihsan viumbe wenzako kwa maneno na kwa vitendo. As-sababu thalith, sababu ya tatu katika sababu za kupata saada kwenye maisha tulisema ni الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة. نمت وجي شغليش أي بوك فراغة، أجي شغليش كتك شغل زوزوت زا مباح أمباوزي تم شغليش أسيكاي فراغة. تكسيما سبب ين كتك أسباب زا سعادة كون يمعيش، سبب ين ني kufikiria ijtimaa al-fikr ala al-ihtimam bi'amal al-yawm, kushughulika na ile shughuli ya ile siku ambayo kwamba umepambauka nayo, na kuachana na huzn, al-huzn bima fat, kuhuzunika na yale mambo yaliyokupita, wal-ham bima fi al-mustaqbal, na kuwa na hamu na mambo ya mustaqbal. Hii tabia uziache, yaliyopita yashapita. Ukifikiria ukijihuzunisha utajihuzunisha bure tu, na atakaokuja ni ghaibu huyajui. Ukijibebesha hamu utajibebesha bure. Idhan la kufanya nini? Ni al-ishtighal bi'amali al-yawm, ni kushughulika na yale mambo ya leo, sio yaliyopita utajihuzunisha, au ambao kwamba yako mustakbal hayajaja utajitia hamu. Hiyo ni sababu ya nne. Sababu ya tano katika sababu tulisema ya saada kwenye maisha ni kathratu dhikrillah. Kathratu dhikrillah, kukithirisha kumdhukuru Allah na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya sita pia tukasema ni attahadduth bi ni'matillahi adh-dhahira wal batin, ni kuzizungumzia, kuzielezea zile neema za Allah za nje na za ndani, kuzizungumzia mimbabi shukr, sio kwa kujifakhiri nazo. Utazizungumzia neema za Allah kwanza kwa kuzitambua, kisha ni kwa kumshukuru nazo. Hii yasaidia kwenye saada maisha. Alafu sababu ya mwisho tuliosoma ya saba, sababu ya saba ambayo kwamba tuliosema ni an-nadhar ila man huwa dunak la ila man huwa fawqak, ni kutazama yule aliyoko maisha chini yako. Usimwangalie mtu aliyokuzidi kwa maisha, utajikondesha, ujitie hamu bure, ujitie dhiki. Kwa hivyo siku zote nitazame aliye chini yako. Ukimtazama aliye chini yako utajua kweli mimi niko kwenye neema, kumbe kuna wengine wako duni zaidi yangu. Hizo ni sababu saba katika sababu za kuboresha maisha, tushazizungumzia. Leo ni sababu ya nane. Hiyo ni kama kukumbushana ili kushikanisha na darasa ya leo. أسمى الشيخ السعدي رحمه الله فصل، هي فصل leo azungumzia sababu ya nane katika asbab ya saada ya maisha. Sababu thamin asema wa min al asbab al mujiba lisururi wa zawali al hammi wal ghammi, ni katika asbab zenye kusababisha sururu furaha na kuondosha hamu na ghamu. Alham ni mtu kubeba hamu ya mambo ambayo hayajakuja, mustakbal, jambo lolote ambalo liko mbele yako halijaja, ukilitamani, hiyo huitwa hamu. Kwa hivyo alham bima yataallaku fil mustakbal, ni mambo ambayo kwamba kuanzia kesho, kesho kuta, huyajui, yako mustakbal, yako mbele yako. Sasa wewe ukiyabeba hayo mambo kwenye moyo ukafanya hamu nayo huitwa ham. Walhuzun ni mambo ambayo yashapita, ambayo ulijuta nyuma huko, ushayafanya, ushapita masiku, ukianza kuyakumbuka ile mambo nyuma ukaanza kuyabeba ya hamu huitwa huzun. Alafu kuna naghamu, algham, Kiswahili usema ghamu. Algham ni mtu kubeba mambo ambayo kwamba saa hii wayatenda, jambo sasa hivi laanza kukutokea ukalibeba hamu yake, hiyo huitwa ghamu. Kwa hivyo kuna hamu aina tatu: kuna hamu iliyotangulia huitwa huzn, kuna hamu ambayo kwamba iko mustakbal haijaja ndio huitwa ham, kuna na hamu ya jambo ambalo la saa hii latendeka, hiyo huitwa ghamu. Algham, naam, yani ma yaqa'u fil hal. Algham ni ma yaqa'u fil hal, wal huzn ni ma yaqa'u fil mustaqbal, fil madhi. Alafu kuna na alham ni ma yaqa'u fil mustaqbal. Naam. Kwa hivyo katika sababu za kuleta saada na kuondosha hamu na ghamu nini, hii ndio sababu ya nane. As-sa'yu, as-sa'yu fi izalati al-asbab al-jalibati lil-humum, ni ufanye bidii kutafuta asbab za kuondosha zile asbab aljaliba zinaoleta hamu. Aljaliba yani zinaoleta. Sasa ikiwa ushajua jambo fulani husababishwa na jambo fulani, sasa wewe fanya bidii uiondoe ile sababu yenye kuleta hamu. Kila sababu ambayo kwamba itakusababishia hamu ukaiondoa. Kwa mfano, ni katika sababu zinaokuletea hamu kufikiria mambo mustakbal. Kwa hivyo kufikiria mambo ya mustakbal itaingiza kwenye moyo wako hamu. Kwa hivyo hilo jambo ulikate, uliondoe, usifikirie. Mustakbal anayejua ni Allah. Hatujui ya kesho, hatujui hata ya jioni kutatokea nini, hatujui. Idhan dawa ya kuitoa hii hamu nini? Toa fikra. Kwa hivyo kuacha kufikiria, hiyo ndio kwa sababu al-fikr ndio as-sabab al-jaliba al-jalib lilham. Al-fikr ndio as-sabab al-jalib lilham. Kufikiria mambo ya mustakbal, hii ni sababu ya wewe kukuletea hamu kwenye moyo. Idhan dawa nini? Izala, uiondoe, usifikirie, uache tabia ya kufikiria. Wa fi tahsilil asbabil jaliba lisurur, na ufanye bidii kutafuta sababu zinaoleta furaha, ukajishughulisha na mambo mengine ambayo kwamba ni mambo lau utayakumbuka yatakufurahisha, kama mambo mazuri, mambo mema, au kushughulika na matembezi, wa ghairi dhalik min al asbab ambazo ni mubah. Wadhalika, kwa hilo ukifanya hilo, yani hizo sababu ambazo zinasaidia jambo hilo, binisiani ma madha, hayo nilivyowaambia, binisiani ma sahau yaliyopita, ikate hiyo fikra, kwa sababu ukianza kufikiria mambo yaliyopita yatakuletea huzuni. Binisiani ma madha alayhi, ni kuyasahau yale mambo yaliyopita, minal makari, ambao ni mambo ya kuchukiza. Kuna jambo ulilifanya kitambo ambapo jambo si zuri la chukiza, usianze kulifikiria jambo. Ukilifikiria itakuletea huzuni kwenye moyo. Allati la yumkinuhu radduha, jambo lenyewe tena huwezi kulirudisha, huwezi siku zikarudi nyuma ili usilifanye ile jambo alafu siku ziendelee. Hakuna, ishapita, ishapita. Ndio mshairi asema, ma madha fata wal muammalu ghaibun. Huyo mshairi asema, ma madha fata, liliyopita kwisha, ulipati tena. والمؤمل غيب na lile unalotamani mbeleni hiyo ni ghaibu haijakuja mpaka siku ije ndio ujue utalipata utalipata kwa hivyo tamani kitu kiko mbeleni sasa yaliyopita si yako na yaliyo mbele si yako yako ni yapi ndio mwisho akasema wala kasaatu lati anta fihi mambo yako ni ile time ambayo uko saa hii huu wakati ninaoishi saa hii hayo ninayoyatenda haya ndio yangu yaliyopita yashapita na ambao hayajaja yako mbele naam wa maarifatihi anna ishtighala fikrihi fiha min babi al-abath wal-muhal na ujikinaishe ujue kwamba kushughulika kufikiria mambo kama hayo ni abath huitwa upuzi wal-muhal na mambo yenyewe ni muhali haiwezekani kurudi tena jambo lishapita wewe ukao ushughulika kila ukifikiria wasikie uchungu tu kila ukifikiria wasikie uchungu wajichoma moyo mwenyewe sasa sema jiambie kwamba ukufikiria mambo kama haya ni upuzi ni abath haikusaidi lolote itakutonesha kidonda tu ambacho kilikuwa kishapoa kwenye moyo wako useme ah afadhali siku zile kama sikumtukana fulani afadhali siku zile kama sikumpiga fulani kwisha achana nayo intaha tuba ila Allah tubie kwa Allah alafu angalie na waangalie ambao kwamba wakati ulionao ufanye mazuri hiyo ndio inavyotakana kwa hivyo ukifanya hizo fikra asema hizo fikra ni mimbabi la abath ni upuzi walmuhal na ni mambo muhal haiwezekani siku ambao kwamba ushaishi ushaivuka irudi tena nyuma haiwezekani wa anna dhalika humqun wa junun na mtu bado akizidi kuendelea kufikiria mambo hayo hiyo ni masala ya humq humq ni ujinga huwa ni mtu mjinga wa junun na ni wazimu utajitia wazimu mwisho kwa hivyo kukaa kuyafikiria mambo ya kuchukiza uliyofanya nyuma maasi au mambo mabaya nyuma ukikaa saa zote wafikiria mambo hayo huu ni ujinga na ni wazimu ni aina ya wazimu junun ni aina ya wazimu fulani ambao kwamba haikusaidii kitu itakuharibia akili yako itakutonesha kidonda chako cha moyo pengine ni mambo ya aibu uliyofanya pengine ni mambo mabaya uliyofanya pengine ni mambo ya hasara uliyofanya lililobakia sasa ni kushughulika na ile saba kwamba wewe uko ukafanya mazuri na ukafanya mema fayujahidu qalbahu ala at-tafakkur fiha ajikaze ajipinde afanye bidii moyo wake kufikiria aepuke kufikiria mambo kama hayo anitafakkur fiha ujiepushe kufikiria mambo mabaya uliyofanya nyuma wa kadhalika yajtahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbilu alafu ujibidishe moyo wako ukaze yani usubirishe usianze kuingia na visongo vya moyo kwa yale mambo ambayo kwamba hayajaja yako mustakbal yako mbeleni ushaanza kuyafikiria toka sasa sijui itakuwaje sijui mengi kesho kutwa au mwakani sijui hali yangu itakuwa vipi hii kazi nitakuwa nayo sitokuwa nayo nitafutwa kazi sitofutwa kazi nitafaidika nitahasirika watoto baada ya mwaka mmoja mbili watakuwa nini ya khayturuk hadhal umur kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala katabahu atakipanga na atakipeleka anavyotaka yeye hii hamu mwachie Mola wako subhanahu wa ta'ala akutengezee akusulihie muombe Allah tu akusulihishie ambao hayajaja lakini ukitakubeba mahamu kana kwamba wewe ndio wayapeleka yale mambo utafeli kwa sababu mwisho halitokuwa ile ile Allah alilipanga kuwa kwa hivyo hii hamu utakwenda kujitonesha tu moyo hauna faida yake manake hata ukatamani mengine yale yale aliyotaka Allah ndio yatakuwa sasa utakuwa wewe kujisumbua mambo ya mustakbal wachana nayo muachie Mola wako subhana wa ta'ala na umuombe khairi akupe khairi basi mimma yatawahamuhu min faqrin au khawf mambo ya mustakbal ambayo kwamba moyo wake umemtia hamu yatawahamu moyo wake umemtia hamu kuhusu ufukara au hofu yani mtu subhana anza kufikiria jamaa kuna na kesho bwana sijui kesho itakuwaje mimi nikipata ufukara mimi nikiwa fakiri nitakuwa yeye afikiria kufukarika saa hii unachosema alhamdulillah ule mambo ya kesho wewe utajuaje kesho na ni ghaibu yani mwanadamu saa nyingine hujibebesha mzigo wallahi ambao hauwezi wewe saa hizi wakaa wapanga kesho nani alikwambia upange kesho utafika hiyo kesho na yule unamfikiria kesho yake ataifika sasa utajitia dhiki wewe bure au ogopa ufukara, ah mimi mathala hawa wasipokuwa hawa wasipofanya hivi, au kama ni watoto, watoto wasiposoma wasifanya hivi, mimi watakuwa mafukara wao na mimi nitakuwa na mafukara. Itafika temu mimi nakuwa mzee, nitamtegemea mtoto gani na hawana elimu? Watanitupa, watanifanya hivi. Waanza kufikiria mambo mabaya tu, subhanallah. Lakini badili umuombe Allah akusilihishie dunia yako na akhira yako, na watoto Allah wasilihishe wakufai na wewe. Haya ndo mambo ya kuomba. Lakini sio kubeba hamu mambo mengine ambayo kwamba hayatakikani kuyafanyia hamu. Wewe hujui mustakbali wa mwanao kabisa, huwezi kujua hata ukajifanya vipi. Mwachie Allah, wala mustakbali wako wewe mwenyewe, acha mtoto wako. Wewe mwenyewe hujui mustakbali wako vipi. Utajua ya mwingine. Kwa hivyo haina haja kuogopa ufukara wala khaufu, wala kuogopa khaufu. Haya mambo hata mtumi kwenye hadithi aliyakataza. Akasema al-faqra takhafun. Al-faqra takhafun. Nyinyi mwaogopa ufukara? Nyinyi mwaogopa ufukara umma wangu? Mtume atukemea. Kisha akasema walladhi nafsi biyadi la yusabbanna al-malu sabban. Yatakuja kumiminwa mali ya mimine mpaka mtu ambaye achukue atayaacha. Sasa mwaogopa ufukara nini? Inachofaa kuogopewa ni akhira, sio ufukara. Akhira. Akhira yangu mimi iko vipi? Akhira ya hawa watoto wangu. Khaliqi dunya, dunya madhmun. Allah shadhamini dunia yako na dunia ya watoto wako pia shaidhamini kutoka hujamzaa. Sasa jambo hilo ukiliendelea kulifanyia hamu wewe itakuwa ni ujinga bila shaka. Huu ni utovu wa fahamu. Wewe sasa fanya hamu ya akhira yako na akhira ya yule mtoto. Haya hapo utafaulu kwa sababu akhira ndio kila kitu. Naam. Au ghairihima, au kufikiria vitu vingine ambao sio fakra ama ni khaufu, au ukaona hofu ya maisha, sijui itakuwaje, sijui nitafutwa kazi, na nikifutwa kazi nitakula nini, watoto watakula nini, watoto watasoma nini. Khalika hadha, umefutwa kazi tafuta nyingine fanya wa khalas. Kwanza tena subiri ufutwe, sio wewe hata hujafutwa wafikiria kufutwa, ngoja kwanza uambiwe haya sasa umefutwa kazi. Baada ya hapo sasa ndio unaanza kupanga, nikitoka hapa nitakwenda kutafuta pale na pale na pale. Asbabu rizq ziko nyingi, haziko mahali moja. Uweza kufutwa hapa ukaenda kwingine. Kwa hivyo haina haja ya kufanya hofu kabisa kwenye masala dunyawi maddi. Au ghairihi ma min al-makarih allati yatakhayyalaha fi mustaqbali hayati. Au kaanza kufikiria mambo mengine ambayo kwamba ni ya kuchukiza, ambayo yeye huanza kuyafikiria, kuyawaza, yatakhayyalaha yani kuyawaza, fi mustaqbali hayati, kwenye mustaqbali maisha yake. Eh? Sasa haya baada haya, yani sisi tuna maajabu. Watu na hamu kusoma. Haya mimi kama sikusoma sina maisha. Na baada ya kusoma atakuwa na hamu ya kazi. Haya sasa haya mwanangu ukisha kusoma utapata kazi wapi? Utatafuta yani huishi hamu. Utakuwa na hamu asome kwanza. Akimaliza kusoma una hamu baada ya kusoma apate kazi. Na kama hakupata kazi pia ni hatia. Uanze kushika mwanangu amesoma amemaliza hana kazi. Hiyo ni hamu nyingine wajipa. Na akipata kazi akafutwa ni hamu nyingine. Ah mwanangu amfutwa. Wewe utakuwa waishi duniani na hamu tu kiumbe wewe. Khatari hii Masallallahu alaihi wasallam. Lakini nani ashakaa kufikiria kwamba mimi nitaka ngani kifa? Huyu mwanangu akumbuke naye kusema Rabbi ghfirli waliwalidayya. Hii haiji hivi mpaka uipande kwenye moyo wa mtoto. Ndio wewe ukifa umwachie sera bihaithu kwamba atamkumbuka alikuwa na mzazi ndo aseme rabbi ghfirli. Lakini ukimlea kwenye maisha haya dunia na kazi na kufutwa kazi na mishahara atakuwa hivyo, wala usitarajia atakuja kukukumbuka. Ah fil ghalib wengi husahau hata wazee wao kulisema ile rabbi ghfirli pia hana time. Sallallahu alaihi wasallam wal afia. Fal insan yuwatin nafsa, ajithibitishe nafsi yake kwenye mambo ambayo kwamba ya kumnufaisha. Katika mambo mtume alayhi salatu wasalam aliyataja kwenye hadithi ambapo mwanadamu akifa atamnufaisha, au waladin salihin yad'u lah. Angalia mtume anasema nini? Au waladin salih, au ukafa ukawacha mtoto mwema. Hakusema mtoto tajiri mwenye kazi ya kulipwa malaki na malaki. Hizi fikra zetu hizi wallahi ndio fikra za tuumiza sisi. Yaani kila mtu afikiria kuacha mtoto mwenye mali, hafikirii kuacha mtoto mwema. Wallahi sera zetu zimebadilika ajib. Leo hii wauliza Waislamu wengi wazazi, wewe una hofu ya mwanao gani? Waulizeni. Alafu wale wanaokuambia ana hofu ya mwana amwache mtoto mwema, wallahi wahesabu utawahesabu kwa vidole katika 100 pengine mmoja. Kila mmoja ana hamu, mimi nikiondoka wanangu wasitaabike, wapate pa kulala, wapate pa kula, wapate taib. Na na hutaki wakombe Mungu, hutaki wakombe Mungu, hutaki wewe kuacha walad saleh kama mtume alivyosema. Na ikiwa wataka walad saleh, yuatarishwa vipi? Kuna njia zake za kumtayarisha. Sio saa zote sisi kupanda dunia tu kwenye nyoyo za watoto. Hii si mzuri, hii ni misingi mibaya. Na utakuta mwisho sisi saa hizi watoto wengi wanawafanyia hukuku wazazi kwa sababu ya teleza ya malezi walivyowalea. Ndio hata kama wale watoto wana makosa kufanya hukuku na wazazi wamesababisha. Kwa sababu mzazi hakumsaidia mwane kumfanyia wema. Wajua ataka siku zote wazazi wawasahilishie watoto njia za kuwatenda wema wao. Sio wao wapitishie watoto njia zile njia waje waasi wale wazazi wao. Hiyo utakao wewe mwenyewe ndio umesababisha. Ukija ukiasiwa usilalamiki. Kwa sababu barabara hiyo ndio ilivompeleka mwana. Fantabihu barakallahu fikum. Lazima tufikirie, mimi nukta yangu au fikra yangu au hamu yangu nataka kuacha walad saleh. Hii ndio hamu yako. Masala ya dunia mwachie Mola wako. Wallahi hamtupi. Lau utampatia salahu ile mtoto, umlee maisha mema, wallahi hamtupi Mola wako. Alafu na mtoto kama wewe uko hai hatokutupa na wewe. Hii ni wa'dullah, ni ahadi ya Allah wala haikhalifiki. Naam. Fayaalamu anna al-amu anna al-umur al-mustaqbala majhula. Yataka mwanadamu ajiambie, ajiambie na ajue kwamba anna al-umur al-mustaqbala, mambo ya mbeleni ya mustaqbal, majhulun, huwa hayajulikani, ni ghaibu. Na ghaibu hajui ila ni Allah. Sasa wewe panga, ukipangua shore yako, wapanga kwenye hewa, wapanga kwenye hewa. Innaka tabni fi kharab, Waarabu wasema tabni fi kharab, wajenga nyumba kwenye ardhi kinyokae, yani ardhi kharaba, haishiki jengo, haishiki chochote, itavunjika. Upepo ukivivia tu nyumba itaanguka, kwa sababu ardhi yenyewe ni kharab, haiwezi kubeba msingi wa nyumba. Hadha hu. Kwa hivyo mambo ya mustakbal mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe muombe khairi tu, muombe Allah aslih li dini wa duniani, muombe Allah kusulihishie dunia yako na akhira, alafu mwachie yeye. Wewe usibebe tena hamu hiyo, fanya sababu nzuri, tafuta sababu ufanye. Khalas. Ma yaqa'u fiha min khairin wa shar, ni majhuli mustakbal yatakao kutokea ndani yake miongoni mwa khairi au shari. Mambo ambayo ya mbeleni hujui khairi itakuja mbeleni ama itakuja shari, hayo huyajui. Wa amal wa alam, ama mambo ya tamaa, mambo yenye tamaa nzuri. Wa alam, ama mambo yenye kutia uchungu ambao yatakuja mbeleni, hayo pia huyajui. Hujui mbeleni utafikwa na misiba gani, hujui mbeleni utafikwa na mambo mazuri gani, hujui, ni ghaib. Kwa hivyo haina haja kushikia hamu mambo hayo. Wewe shikia hamu hii saa ambayo kwamba saa hizi waishi, saa hizi wafanya nini, wafikiria ya kesho. Leo hii wewe haribu, yani mtu huu ni mtu akili yake ni ndogo sana. Yani kivipi? Yuwavunja leo kisha yuwajiambia yeye yuwajenga kesho. Mtu akili yake iko dhaifu jiddan. Kwa sababu mwenye akili kwanza hudhibiti leo, kwa sababu hii leo ndio rasilimali yako. Leo hii ndio rasilimali. Waweza kuondoka duniani sasa hivi, wajuaje? Sasa hivi Allah anaweza kupitisha hukumu akakuchukua. Leo panga kesho. Idhan jiandae saa hii. Jiandae saa hii. Na haya ni mambo muhimu sana kwa mwanadamu akitaka maisha yake yawe mazuri. Wa annaha biyadil azizil hakim. Na uamini kwenye moyo kwamba maisha ya mustakbal yako mikononi mwa Allah al-Aziz, mwenye izza na nguvu, al-Hakim, mwenye hikma. Ya salama, eh? Mambo ya mustakbal wako, mustakbal wa wazazi wako, mustakbal wa watoto wako, mustakbal wa wale vipenzi wako na uwapenda wote, iko mikononi mwa Allah. Biyadihi malakutu kulli shay, kwenye mikono ya Allah kuna ufalume wa kila kitu. Subhanahu wa ta'ala, khazainu samawati wal ardh ziko mikononi yake subhana. Sasa ikiwa wewe una itikadi hii, mbona wamuogopea mwano au aliye wako yote wamuogopea? Wamuogopea nini na umemtegemezea Allah ambaye ni mfalume wa wafalme, ambaye ni hakim aziz? Ha, kwa hivyo haina haja kufanya hofu tena. Ikiwa jua umemwachia Mola wako haya kupelekee, huwezi kuwa na hofu. Umemwachia ambaye kwamba mambo ayaweza kuyapeleka. Lakini ukichukua mustakbal wako kiufunga kwa binadamu, wallahi utafeli. baadhi ya watu kwa tasikia kwamba ah mimi bwana sina neno. Mimi fulani ashaniambia bwana nikimaliza kusoma tutanichukua kazini. Kwa hivyo hata sina shida mimi na ashajifunga na mtu. Haya masiku yamekwenda muida amemaliza ametaharaj amepelekewa shahada ah kidogo kampuni imehasirika kidogo watatafuta watu kazi hivi. Subhanallah. Sio umejifunga na binadamu. Mambo hubadilika. Mambo hubadilika. Lidhalika lau umejifunga na Allah kuna mahali gani utakwenda ukwame? Uwezi kukwama kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala atakucholea njia za kila kitu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hii aya ni kubwa sana wallahi. Kubwa sana. Wewe mlekee Mola wako mche Mungu tu. Yaj'al lahu makhraja atakutolea makhraji ya kila zito. Allah atakufanyia wepesi. Wayarzuqhu min haythu la yahtasib. Na atakuruzuku katika njia hata hujadhania, hujawahi fikiria kwamba nitapata riziki kupitia njia hii. Allah akakuletea. Eh? Wa man yatawakkal 'ala Allah, na yule atakayekumtegemea Allah fa huwa hasbuh. Yeye atamtosha. Yaani Allah atamtosheleza na kila haja zake zote. Haja zake za riziki, haja zake za watoto wake, haja zake na hamu zake za kila jambo Allah atakutosheleza. Sasa jamaa aya kama hii kio waijua na maana yake. Kwa nini tuona hofu tena sisi? Kwa nini tuwafanya wao sijui itakuwaje? Sijui mwanangu atapata mtu, apati mtu, sijui mwanangu atapata kazi, apati kazi, sijui hii yao, sijui yao. Achana nayo haya mambo. Mlekee Mola wako Allah yakifiki. Alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka bil ladhina min duni. Allah sema. Watakukhofisha na wengine lakini Allah atakutosheleza subhanahu wa ta'ala. Laysa biyadil 'ibad. Hazina za mbingu na ardhi na uwezo hauko kwenye mikono ya waja. Mtu atakuahidi leo kesho atakuruka. Eh, binadamu. Maana yeye pia yapewa na Allah mpaka Allah ampe ndo yeye akupe. Hadha hu. Lakini nyote mkimwomba Allah, halas takuwa kazi kuisha. Laysa biyadil ibadi minha shay. Hakuna kwenye mikono ya waja chochote isipokuwa kiko kwenye mikono ya Allah. Yule mja mwenyewe amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika kwenye mali ya zaka Allah subhanahu wa ta'ala mali ya zaka aliyetegemeza kwake akasema ni yake japokuwa matajiri ndio wanaotoa lakini Allah yasema wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wapeni mafakir katika yale mali ya Allah aliyowapa idhan hao matajiri yale mali wamepewa na Allah mahu min indihim mwenyewe sasa hivi kitakuwa nyang'anya atawanyang'anya. Hadha hu. Lakini sisi ndo hukosa kufikiria fikra kama hii. Tuona anayekupa ni yule basi yatoka kwa yeye tu haitoki. La la la. Wajua huyu ametumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii nimepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini sababu ilonifikia kwangu ni amemtuma fulani tu. Hiyo ndo sababu. Lakini al-mu'ti, al-mani' al-mu'ti ni Allah. Allah ndo anayetoa, ndo anayonyima. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye dua yake akasema la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima manat. Hakuna atakayekuziwia uliyempa. Nani ataziwia? Mtu amepewa na Allah. Wala hakuna ambaye kwamba utakayekumnyima atapewa na waja. Allah akikunyima ndio umenyimwa sawa sawa. Kwa hivyo anayeamini maneno kama haya huwa hana hofu kabisa. Eh? Jambo likimfika atajua amenipa ni Allah. Jambo likimkosa atajua aloninyima ni Allah si mtu. Ni Allah subhanahu wa ta'ala alafu yuaridhia. Na hivi ndio utaishi maisha mazuri. Illa as-sa'ya. Wanadamu hawana lao isipokuwa nini? As-sa'ya fi tahsili khairat. Wanadamu ni sa'i, ni sababu yani, ni kufuata sababu ya ile jambo. Allah atakutuma ufuate sababu kisha akupe. Ndio maana yake. Wanadamu kwa hivyo shughuli yake ni ile sababu tu. Lakini aliyekupa hakika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah atatuma mtu mwenye pesa au mwenye mali amwajiri ambaye ni fakiri. Allah akitaka kumpa fakiri humjalia yule mwenye nacho akamwajiri kisha akamruzuku yule fakiri kupitia njia hiyo ijara akamtuma huu mwenye mali ampe yule kwa kumwajiri amlipe. Hivyo ndivyo alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala maisha. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Allah sema mimi nishagawanya maisha yao duniani. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Allah subhanahu wa ta'ala asema, mimi ndo nilogawanya maisha kwenye dunia, hawa nkawafanya wakwasi na hawa nkawafanya maskini. Kisha akasema tukawasakhirisha baadhi yao kwa baadhi. Warafana kweli, warafana fauka darajat, warafana baadhihum fauka baadhin darajat. Tukawanyanyua wengine kwenye daraja ya maisha, wengine tukawapa maisha ya juu, wengine tukawapa maisha ya chini. Hikma yake nini Allah kufanya hivyo? Asema liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili wale walioko maisha ya juu wawatume wawaajiri kazi hawa walioko maisha ya chini, ili wapate kuwa riziki yao itoke. Kwa hivyo haya yote hufanywa na Allah, hata ukiajiriwa kazi aliyokuajiri ni Allah subhanahu wa ta'ala, yule ni sababu ton tumo fanye falabbal nattaqi Allah, lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwenye haya masuala yote. Wadafi madharatiha, na mwanadamu yake ni kufuata sababu ya kujikinga. Ima utafuata sababu ya kupata maslaha, au ufuate sababu ya kutafuta kinga ya madhara. Hii ni mwanadamu aweza, na hiyo sababu pia huwa ni Allah shakukadiria uifanye. Wa ya'lam al-'abdu annahu idha sarafa fikrahu an qalqihi min ajli mustaqbali amrihi, na mwanadamu ajue kwamba akitumia fikra yake yote, wa qalqahu, na ile hamu yake yote, adhiki zake zote azitumie, min ajili mustakbali amri, kwa sababu ya kufikiria mustakbali wake. Saa zote anka ombe wewe shekhe una nini, mimi nafikiria baadaye itakuwaje, baadaye mimi nitakuwaje. Ukijipa tabia hiyo, watakala ala rabbih fi islahi, mustakbali wako kwa ufikiria ukajitia dhiki, basi hapo utafeli. Inavyotakana nini ni ule mustakbali amri yako umwekee Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi. Ndio baada hapo akasema wattakala ala rabbih fi islahi, akachukua mustakbali wake akamlekea Allah. Ittakala yani tawakkala, akamtegemezea Allah, akamwambia ya rab, wewe ndio unaojua ya kesho, nimekuachia wewe mustakbali wangu. Fi islahi, nisilihishie, uniongozee mustakbali wangu. Ukifanya hivyo, watma'anna ilayhi fi dhalik, na moyo wake ukatulia kwenye hilo. Idha faala, akifanya dhalika hilo, itma'anna qalbuhu wa saluhat ahwalu, utakuta moyo wake utatulia na hali yake itakuwa mzuri. Wazala anhu hammuhu wal qalaqu, na ile hamu yake na dhiki yake itamuondokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameyategemeza mambo yake kwa ambaye kwamba anaweza kuyafanya, na yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika katika majina ya Allah nini? As-Samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. As-Samad ni yule ambaye kwamba anategemezewa mambo yake, unamtegemezea yeye. Haja zako zote unamtupia yeye Allah. Ndio maana akaitwa As-Samad alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiq. Ni ambaye kwamba viumbe wanamlekea yeye, wanamtegemezea yeye mambo yao ayapeleke. Na wewe ukifanya hivyo, basi utaishi murtah. Na ile fungu litakakufikia utajua hili ndio fungu langu alionipangia Allah. Na ile uliyokosa utajua hii ilikuwa si yangu. Kwa hivyo jamaa, mustakbal tumwache Allah. Wewe fuata sababu ya mambo mema, na fuata sababu za kuepuka mabaya. Hii ndio yako. Wewe yako nini? Badhlul asbab. Sababu ya mambo mazuri fuata, sababu ya mambo mabaya epuka. Hii ndio kazi yako. Yaliobakia baada ya hapo mtegemee Allah, mwambie ya Rabb, mimi sababu nishafanya, sasa wewe ndio utanipa au utaninyima. Hada huo. Hivi ndivyo mwanadamu atakaishi, ataishi wallahi kwa raha. Wa min anfa'i ma yakunu fi mulahadhati mustaqbali al-umur. Na ni katika mambo yenye kunufaisha zaidi katika kusaidia mustakbali wako, isti'malu hadha ad-du'a, ni utumie dua hii. Alladhi kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yad'u hi du'a, Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akiomba. Ukishikamana na hii dua, ukakithirisha na hii dua, wallahi Allah atakupa haja zako unazozitaka. Haja zako zote ukishikamana na hii dua, wallahi Allah atakupatia unalolitaka ambalo ni khairi yako. Biidhnillah atakupa. Bora tu ukithirisha hii dua, kila mara ukiomba usisahau kutaja hii dua. Utaona moyo wako hamu zimetoka, dhiki, zisongo, matatizo, mafikra yatakondokea. Utaishi murtah kwa sababu ushamtegemezea Allah mambo yako yote, mwachie yeye subhanahu wa ta'ala. Na mjue Allah ana nguvu, hashindwi na lolote. Kwa hivyo mambo yako umempelekea mtu ambaye hashindwi, na yeye ndiye mwenye kupeleka mambo yote ulimwenguni. Kwa hivyo ambaye kwamba mambo yake yamemlekezea Allah, hofu yake ya nini? Hii hofu yatoka wapi baada ya kwamba wewe usha mlekea Allah subhanahu. Dua yenyewe ni hii, ni hadithi ya Abi Bakra fi Musnad Ahmad wa Abi Daud min hadithi Abi Bakra, la ni hadithi Abi Huraira, hadithi Abi Huraira fi sahih Muslim. Amepokewa Mtume صلى الله عليه وسلم akisema, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ewe Mola nisilihishie mimi dini yangu alladhi huwa ismatu amri, dini ambayo kwamba ndio isma, ndio kinga ya mambo yangu, mimi siwezi kusalimika mpaka dini yangu isalimike. Ndio maana yake, yani huwezi kusalimika na adhabu kesho mpaka dini yako isalimike. Kwa hivyo ad-din isma, dini ni kinga ya moto na ni kinga ya adhabu. Kwa hivyo muombe Allah kwanza akusilihishie dini, kwa sababu dini ndio chanzo cha khairi kila kitu. Ukitaka kujua khairi kila kitu, kwanza silihisha dini yako, alafu na dunia itasilihi. Wa aslih li dunyaya, kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم, wa aslih li dunyaya allati fiha maashi, nisilihishie na mimi unitengenezee dunia yangu ambayo kwamba kwenye hiyo dunia ndo maisha yangu, mimi naishi hapa. Kwa hivyo ukisema, ukiomba salaha kwenye dunia, umeomba salaha ya mambo yote ya dunia, salaha kwenye mke, salaha kwenye watoto, salaha kwenye wazazi, salaha kwenye riziki, utapata khair ya kila kitu duniani. Na hii dua fupi tu. Kwa hivyo Allah atakusulihishia kwenye maisha yako, akupe maisha mema. Maisha mema maana yake ni hiyo. Utapata watoto wema, utapata riziki ya sahali haina tabu, utapata watu wema wanakukaa na wewe, utapata ibada njema, Allah atakusahilishia yote duniani. Hiyo ndio ya pili. Ya tatu akasema, wa aslih li akhirati, na unisilihishie mimi akhira yangu, allati ilaiha maadi, ambao kwamba huko akhira ndio maregewa yangu, mimi nitarudia huko, yani baada ya kufa nitarudi huko baada ya kufa. Kwa hivyo akhira yangu mimi nikifa, unijalie kutoka kaburini nipate mema na khairi, na adhabu niepushie ya kaburi na adhabu ya akhira. Hiyo ndio salahul akhira. Kisha asema, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, na ikiwa waona maisha yangu yana khairi mimi bado kuwa hai, basi nipe uhai, nipe uhai kwenye khairi. Ukinipa uhai, nipatie uhai kwenye mambo ya khairi, si kwenye maasi. Wal mauta rahatan li min kulli shar, na ukiona maisha yangu yaliyobakia ni mabaya, si mazuri, basi afadhali unipe kifo, unipe kifo kuliko kunipa maisha ambayo kwamba ni ya shari. Kwa hivyo kupata maisha ya shari na maasi, afadhali unichukue niondoke mapema kabla hiyo shari ya kunifikia. Hiyo umemwachia Allah subhanahu wa ta'ala akuamulie. Wallahi hii dua ni dua muhimu jiddan, ni dua yatakatushikamana nayo sana, kwa sababu imekusanya salah aina tatu. Allah kusilihishie mambo matatu ya msingi: jambo la kwanza dini, jambo la pili dunia yako, jambo la tatu akhira yako. Na mtu kama dini yake imesilihika na dunia yake imesulihika na akhira yake ikasulihika, huyo shafaulu, huyo wataka nini tena? Kwa hivyo wallahi sote hapa, lau Allah atatupa salah tu ya haya mambo matatu, wewe ndo mfalme, wewe ndo mfalume, na wewe ndiye mtu uliyepewa, si aliyepewa mali. Hadha aradh min aradhi dunya, hili mapato katika mapato ya kilimwengu. Wala yadhi lidhalika, mwana Adam atakafikirie fauka dhalika. Duniani ukiishi, uishi na salah, maisha ya salah mazuri ambayo hayana mashaka wala uduni wala udhalilifu. Na dini akusilihishie dini yako, usio mpotevu ukapotea. Na akhira isilihishe akhira yako, ukiinukia ukienda kaburini, kuanzia kwenye maisha ya barzakh ya kaburi, Allah kuepushie adhabu al-qabr, Allah kuepushie dhammat al-qabr, Allah kuepushie dhiki ya kaburi, uendelee hivyo mpaka hiyo. Ndio maana salah ni kuanzia kaburini utakuwa mambo mazuri mpaka akhira. Na ukipewa haya mambo matatu, huu ndo mfalme, hii ndo kanzi min kunuz, ambao kwamba sisi atakatukusanya, sio kufikiria mambo mengine tu ya kidunia, la. Kwa hivyo yoyote mwenye kupata hamu na ghamu na dhiki, akashika hii dua, akaisoma sawa sawa, akashikamana nayo, basi biidhnillah Allah subhanahu wa ta'ala atamtengezea maisha yake, atamtengezea dini yake, na atamtengezea dunia yake. Na kutengenezewa dunia yako huwa ni kutengenezea dunia yako na watoto wako, kwa sababu watoto wako ni katika dunia yako. Kwa hivyo salahu dunia hii ya kusanya mpaka watoto, wewe utakuwa salih na Allah atakupa dhurria saliha. Ona na hii ndo faida ya Allah kukusuluhishia dunia yako. Kwa hivyo hadha dhikr muhimu jiddan, mtu aishiku aisome hii dhikr, aihifadhi akiweza, kama haihifadhi aisome kwenye kitabu kila siku ikariri Allah subhanahu wa ta'ala. Maana sisi sahi tuahitajia salah sana wallahi, sana sana, tena hususan kwenye dini. Maana fitna ni nyingi, fitan Allahul musta'an, sasa zimepasuka fitna za kila aina, kila mahali, mpaka ndani ya majumba kuna fitan. Sasa ndio iko haja zaidi sana kuishika hii dua, Allah kusulihisha wewe na dhuria yako na walio wako. Wa qawlu wa kadhalika qawlu, vile vile dua ya pili katika dua muhimu katika hii masala ni usome hii dhikri ya pili, Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju, ewe Mola, rahma yako ndio natarajia, sio amali zangu, sio sijikui yani kwa amali zangu, oh mmeswali sana mmefulala, sijikui kwa amali, mimi tu natarajia rahma yako. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, wala usinitegemeze mimi nafsi yangu, uniachie mwenyewe mambo yangu nijipeleke mwenyewe, hiyo usinifanyie kwa sababu siwezi. Wa aslih li shani kulla, na unisilihishie mimi mambo yangu yote, shani kulla, mambo yangu yote yaingia mambo yangu ya kidini, mambo yangu ya kidunia na mambo yangu ya kiakhirah. Kwa hivyo hii dua fupi tu imekusanya yote, hii dua ya kwanza yote imemizwa hapa kwenye hii dua ya pili. Wa aslih li shani kulla, yani shani ad-dini wa shani ad-dunyawi wa shani al-ukhrawi, zote mbili, zote tatu Allah kusilihishie. La ilaha illa ant, hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni wewe subhanahu wa ta'ala. Na hii pili ni hadithi ya Abi Bakra radiyallahu anhu inda Abi Daud wa ghairi. Kwa hivyo hizi adhkar mbili ni adhkar muhimu, bali imekuja kwenye Abi Daud kabla kusema ya Allahumma rahmataka arju, mtume alisema da'awatul makrub, kwanza alisema hivyo da'awatul makrub, hii ni dua ya mtu mwenye dhiki. Da'awatul makrub ni dua ya mtu mwenye dhiki ni ipi? Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li shani kullah, la ilaha illa ant. Hivi ndivyo visongo vya dunia vinavyoepushwa. Ukitaka kuepuka dhiki za maisha, haiepuki kwa nguvu wala kwa bari. Kwanza mlekee Mola wako uombe, kisha ufanye asbab nzuri, utafute sababu nzuri. Sio usema hivi Allahumma aslih li dini, alafu hufuati sababu ya kidini kwenda kusulihika dini yako. Wataka Allah kusulihishie dini yako, sio? Taib. Mpaka ufanye sababu ya wewe dini yako iwe saleh. Sio Allahumma aslih li dini wewe uko ndani ya maasi. Kisha sema Allahumma la la la la, hada ma yanbaghi. Hii ni kinyume bila shaka. Allahumma aslih li dini, nisulihishe dini yangu, unkaa nyumbani kitandani unlala. Sasa dini yako itasulihika vipi? Mpaka utoke nyumbani, ukatafute elimu uijue ile dini ndio usulihike. Maana yake ni hivyo, sio kuomba dua alafu ukae nyumbani ulale wala utakufanya sababu. Hii si sawa. Au ombe Allah aslih li dunyaya, akusulihishie dunia yako, upate dunia nzuri, upate riziki nzuri, alafu jifungia chumbani ulala ngoja riziki nzuri ije. Mambo haendi hivyo. Aslih li dunyaya, nisulihishie dunia yangu, alafu watoka watafuta sababu mubah, sababu mubah ambayo kwamba ya kupata dunia. Hiyo ndo maana ya hizi adhkar, sio mujarrad ya kusema alafu kukataa kufanya asbab, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo alivyopanga kwenye dunia, kila kitu atafanya atakupa kupitia sababu yake mubah, kupitia sababu. Kwa hivyo anayefuata sababu ya jambo hivyo ndio atafika. Fa idha lahaja al-abdu bihadha ad-du'a, mja akitamka dua hii akaisema, alladhi fihi salahu mustaqbalihi ad-dini, dua ambayo kwamba ndani yake imebeba salah, imeomba salah ya mustaqbal wa dini yako wa dunyawi, na mustaqbal wa dunia yako, biqalbin hadir, ukaomba dua hii kwa moyo ulio hadir, yani kwa ikhlas na hudhur, sio Allahumma aslih li dini alafu moyo wako afikiria mambo mengine. Pindi unapoomba dhikri hizi, omba dua hii na ukiwa moyo wako uko hadhir, umemlekea Allah, sio ghafla. Wa niyatin sadiqa, ukaongezea juu yake nia nzuri, nia ya ukweli, yani mimi ni mkweli, nataka Allah nisilihishe dini yangu, mimi ni mkweli, nataka Allah asilihishe dunia yangu na akhira yangu kwa mkweli, yani kwa ikhlas. maa ijtihadihi. Hilo ni jambo la tatu. Unaona, maa ijtihadi. Alafu baada ya kuomba afanye bidii, yani kufanya sababu, sio kulala. Fima yuhakiku dhali, katika asbabu ambazo kwamba zitahakikisha hayo mambo. Baada ya kuomba, yani ukatafuta asbabu zinazohakikisha hayo mambo, basi haqqaqa Allahu lahu ma da'ahu wa raja. Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atamhakikishia na atampa yale anayoyaomba na yale anayoyatarajia. Mathalan, kwa mfano, mtu ataka kusulihishiwa dini yake, akaomba Allah kwa moyo mkweli na nia nzuri na kila kitu, lakini hakufuata sababu ya kusulihishiwa dini yake, atasema oh, mbona Allah atekeleze ahadi yake? La, wewe ndio shida. Baada ya kuomba hiyo dua, epuka sehemu za fitna. Vipi wataka kuhifadhiwa dini yako alafu mahali pa fitna yeye uko ndani waingia? Kwa hivyo ni katika muktadha wa wewe hii dua yako kujibiwa ni ufuate asbab, na ni katika asbab za wewe dini yako kuwa nzuri, epuka sehemu za fitna. Mahali pa fitna uko ndani, mahali pa maasi uko ndani, mahali pa upuzi uko ndani, kisha mwambie Allah aslihi li dini. Utabaki hivyo hivyo. Utabaki hivyo kwa sababu hujatekeleza masharti. Bado sharti la badhlu sabab. Kwa hivyo baada ya kusema salahi ya dini, alafu wajifungia kwako, waepuka sehemu za maasi na za batil, wafuata vikao vya ilmu kujua, hapo ndio Allah atakusulihishia dunia yako. Waomba salahi ya dunia na riziki njema, alafu ufuate sababu, toka nenda tafuta sababu ya riziki, fanya, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atakuhakikishia. Atakuhakikishia nini? Atakuhakikishia salah kwenye dunia yako. Mathalan, mwingine atamani watoto, ah, mashallah fulani ana watoto wema, mashallah tabarakallah, na mimi bwana inshallah natamani, ya rabbi nipe nami watoto saleh, watoto wema ambao watanitenda wema baada ya kufa. Alafu wewe hufuate sababu, wataka watoto wema waenda kutafuta mama mbaya wa muoa. Sasa utapata vipi watoto wema? Tafuta sababu, tafuta mama mzuri, kwa sababu mama ndiye mlezi msingi. Utakapo kuteleza kwenye jiwe la msingi, kwisha wewe. Kisha walia, ya Rabbi ruzukni waladan salih, waladan salih, waladan salih, tayari ushakosa sababu. Ni katika sababu msingi za waladan salih, al-umma saliha. Mte kutafuta mama mzuri, ambayo jua huyu mama mwema, na watoto wangu watawaathiri kwa wema wake. Hivi ndio wanavyofanya watu. Wakana abuhuma saliha, faarada rabbuka yabluga shudda. Allah alihifadhi kanzi ya wale watoto mayatima kwa sababu asema wazazi wao walikuwa wema, ule wema wa wazazi ukaafaa na watoto. Sasa mimi nataka walad salih mathalan, alafu naenda kutafuta mwanamke mutabarrija, ana heshima, hajistiri, waziwa anaenda kumoa, alafu natarajia watoto wema. Utatarajia mpaka kesho, kaa utarajie tu, kwa sababu ushakosea kwenye sababu. Wa amila lahu, na akafuata hayo maagizo, wanqalaba hammuhu farahan wa surura, kisha Allah tageuza ile dhiki na ile hamu, ataifanya ni furaha na ni sururu, na ni furaha na ni raha. Kwa hivyo baada ya kuomba hii dua ni muhimu tufanye asbab. Baada ya kufanya sababu, sasa mwambie Mola wako, ya Rabb, mimi nishakuomba na nishafanya sababu, sasa nimekuachia wewe unipe taufik ili jambo lifanikiwe na litimie na liwe kwa uzuri. Kwa hivyo Allah, Allah, maashara al-ummahat, tujipinde, tujikaze kwenye hii sababu muhimu sana. Sababu yenyewe ni nini? Kuacha kubeba hamu ya mustakbali na kufuata visababu vya kukata hiyo hamu, pamoja na kuepuka mambo ambayo kwamba ni ya kurudisha hamu. Ukifanya jambo hilo, ukajitahidi kufuata asbab, alafu muombe Allah. Sio ufanye sababu alafu ujitegeme mwenyewe nguvu zako, la, baada ya kufanya sababu muombe Allah, sasa Allahumma aslih li dini wa aslih li dunyaya wa aslih li akhirati ila akhir, muombe na hizi dua. Thumma baada dhalik muachie Allah subhanahu wa ta'ala, atahukumu kwenye hilo jambo la. Kwa hivyo hii ndio sababu ya nane. Sababu ya nane nini? As-sa'yu fi izalati al-asbab al-jaliba lil-humum. Ni mwanadamu ende mbio kuziondosha sababu zinaoleta hamu, azikate. Na kuzikata hizo sababu, tunasema katika njia ya kwanza ya kukata sababu hizo nini? Kuacha kuzifikiria. Mambo mabaya ushayafanya, ushayatenda, wachana nayo, wacha kuyafikiria, utajiletea huzuni. Yaache, thumma baada kuacha, fanya asbab sasa ya mambo mazuri ili usahau hayo mambo mabaya, thumma baada dhalik umuombe Mola wako subhanahu wa ta'ala akuthubutishe na akusulihishe kwenye dini na dunia na akhira. Ukifanya mambo haya utaona matunda mazuri biidhnillahi ta'ala. Sisi wengi twakosea kwa sababu hiyo. Kwanza hatutaki kuamini kwamba haya ni ya kweli. Tunashakashaka nayo. Hatuna yakin na haya mambo. Pili, twapenda kujibebesha hamu ya mambo ambayo kwamba hatuna uwezo nayo. Haya hii ndio mambo hufanya maisha kwa magumu sahihi wallahi. Utamkuta mtu maskini amejaa mahamu. Mambo hata ya mustakbali. Sijui itakuwaje baada. Sijui itakuwaje, itakuwa hivi, itakuwa. Utajidhuru mwenyewe. Hii tabia lazima tuache. Tukitaka maisha ya mazuri ya utulivu, ni uotoke na fikra kama hizo. Na hamu ambayo kwamba wewe unataka uwe nayo ni hamu ya kusulihisha sasa akhira yako kule unapokwenda. Hiyo ndiyo hamu ya mtu akaye afikirie, ajihasib nafsi yake. Afikirie akitoka duniani aache athari njema ambayo kwamba bado ile athari imletee ajr. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hayo kwenye Qur'ani. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sisi Allah sema tutaandika yale mambo waliyofanya wao, yani wakiwa hai. Wa atharahum, na zile zitendo zilizofanywa na athari zao baada wao kufa, yani watoto wao walipokuwa walad salih wakaendeleza ibada na wao wakawa wanapata ajra inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwata mtoto mwenye dunia hakutajwa, haikutajwa kwenye hadithi. Allahumma illa adhni mwema baada hiyo dunia lonayo. Akiwa ni hivyo insha Allah khair. Lakini mujarradu dunya peke yake hiyo haina fadhila mbele ya Allah akhira. Akhira tofauti na masala ya duniani. Naktafi bihadha, takomea hapa. Naktafi bihadha alqadar insha Allah. Hiyo ni sababu ya nane. Bakia sababu moja tu katika sababu za saada, tutakuja kuisoma darasa inayokuja. Alafu zilizobakia atakuwa akitaja ilaji, kutibu, matibabu, mtu atajitibu namna gani na mambo kama haya. Naktafi bihadha alqadar inshallah.